Нас не збілі са шляху палкі. Демократаў блакітныя хмары, камуністы, бальшавікі, па мінуламу камісары. Мы стаім, як заўжды, у руля, і кіруем, і караем. Будзе хрэн вам, а не зямля, будзе хрэн, а не плён з ураджаю. Быў камуністам, ім застануся, так і падохну бальшавіком. З чырвонай кніжкаю, з чырвонай стужкаю, сярпом і зоркаю і молотком. З чырвонай кніжкаю, з чырвонай стужкаю, сярпом і зоркаю і молотком. Хай пакуль адрасуюць плюкі у наш бок экстрэмісцкія чмары, камуністы, бальшавікі, камісарчыкі, камісары. Пачакаем, ще прыйдзе наш час, все прыпомнім, усім нагадаем, падлаў, що так смяяліся з нас, паперавешаем, паперастраляем. Быў камуністам, ім застануся, так і падохну бальшавіком. З чырвонай кніжкаю, з чырвонай стужкаю, сярпом і зоркаю і молотком. З чырвонай кніжкаю, з чырвонай стужкаю, сярпом і зоркаю і молотком. Пазаходзім усіх у куткі, зробім ночы суцэльным кашмарам. Камуністы, бальшавікі, таўстамордыя камісары, ад нас все меней, ды ўсё ж немала. Ёсць і даляры, ёсць і рублі. За страну савецкую, за дзела Леніна, за папу Карлу. Давай валі, быў камуністам, ім застануся, так і падохну бальшавіком. З чырвонай кніжкаю, з чырвонай стужкаю, сярпом і зоркаю і молотком. З чырвонай кніжкаю, з чырвонай стужкаю, сярпом і зоркаю і молотком.